All right, let's go ahead and open up in prayer. Haideți să ne rugăm. Father God, we come before you this morning. Tatăl nostru, venim înaintea ta în această dimineață. We thank you so much for your love for us. Îți mulțumim așa de mult pentru dragostea ta pentru noi. That you gave your only son for our sins, Lord. Că ai dat pe singurul tău fiu pentru păcatele noastre. Lord, we just ask that you would help us to push aside all the cares and worries of this world. Doamne, te rugăm ca tu să ne ajuți să dăm toate îngrijorările acestei lumi pe care noi le avem la o parte. Anything that might distract us from opening our hearts up to you today. Orice lucru ne-ar putea distrage de la a ne deschide inima înaintea ta. We just ask that you would have your word come alive in each one of our hearts today. Ne rugăm ca tu să faci cuvântul tău să învie în inimile noastre, Doamne, să fie viu în inimile noastre. That we would walk out of this place knowing you more. Să plecăm din acest loc cunoscându-te pe tine mai mult. And desiring you more. Și să te dorim mai mult. We give this time to you in Jesus' name. Amen. Acest timp ți-l oferim ție în numele lui Iisus. Amin. Okay, so we're in Galatians. Bun, suntem în Galateni. And last week we discussed I introduced Galatians. Săptămâna trecută am făcut introducerea cărții Galateni. And then we went through the first chapter of Galatians. Iar ca urmare am parcurs capitolul 1. And so what we decided to do, or what I decided to do, sorry. Deci ce am decis să fac? Me and the Lord, of course. Eu și Domnul, bineînțeles. Was that I wanted to explain, I like to give a introduction to what we go through. Ce am vrut să fac era să mă asigur că vă ofer o introducere bună a ceea ce urmează să discutăm. It might not be easy for you guys, but for me it is easier. Poate nu este neapărat ușor pentru voi, dar pentru mine este puțin mai ușor. When I understand a little bit of what's going on and what I'm reading, the history behind it. Atâta timp cât eu știu puțină istorie, atunci când citesc, îmi este mult mai ușor să înțeleg. So I'm going to start off with basically this is going to be a little quick church history. În ansamblu o să fie foarte puțină istoria bisericii. O să vorbim de puține despre. And so where I'm going to start off is with when Stephen in Acts 7 or 8, Stephen got killed. O să încep când ne întâlnim cu Ștefan din capitolul 7 în Fapte. Because what had happened was right after Christ had died and he rose again. Pentru că imediat după ce Iisus a murit și a înviat, a persecution started coming down upon the believers. A început să fie o persecuție destul de mare peste credincioși. And so a lot was going on during that time for the church. Așa că în momentele acelea erau foarte multe lucruri care se întâmplau cu biserica. It wasn't called the church at that time, but I'm going to call it church. Nu se numea neapărat biserică la momentul acela, dar eu o să o numesc biserică. So what was happening was Stephen, he was telling everyone about the Lord. Deci ce se întâmpla la momentul ăla era că Ștefan vorbea cu toată lumea despre Dumnezeu. That he was the son of God. Că Iisus a fost fiul lui Dumnezeu. And they said blasphemy. Și toți care l-auzeau spuneau, wow, blasfemie. So they wanted to kill him. Așa că au vrut să-l omoare. So anyway, to move forward, what ended up happening was Paul, the Apostle Paul. Ca să începem să mărim pasul un pic, Pavel, apostolul Pavel. Yeah, was there at the time when Stephen got killed. Era chiar acolo atunci exact în momentul acela când Ștefan a fost omorât. And I just wanted to start there because that's where we're going to take off from. Și tocmai de aceea vreau să încep chiar aici pentru că de aici o să începem. So during that time Paul or Saul at the time he was Saul. La momentul acela Pavel era de fapt Saul. They were in Jerusalem. Erau în Ierusalim. Down here. And what happened was Paul had permission to go around and start arresting Christians, believers of Jesus. Iar la momentul acela, Paul avea permisiunea de la preoții iudei să meargă și să aresteze creștinii. So people were in fear of Paul, people that believed in Jesus. Așa că oamenilor le era frică de Pavel. So this is it in Acts 9, if you don't have to, I'm just explaining. In Acts 9, în Fapte 9, is when Saul got permission to go from Jerusalem up to Damascus. Când Pavel a primit această permisiune să meargă de la Ierusalim la Damasc. Now, when the whole Stephen, when the persecution was going on, când persecuția avea loc, everybody, all the church, all the people here started fleeing. Toată lumea din Ierusalim a început să fugă. They started taking off. Pur și simplu, au început să fugă. So anyway, so Paul was headed up to Damascus to arrest and lock believers up. Așa că Pavel s-a hotărât să meargă la Damasc ca să aresteze mai mulți credincioși. And at that point, on the way to Damascus is when the Lord spoke to him. Și pe drumul către Damasc este momentul în care Dumnezeu, Domnul, a vorbit lui Pavel. And so the story goes on. We're not going to go through it all, but Paul ends up, believing in Jesus Christ. Nu să continui cu povestea, dar în final Pavel sfârșește prin a deveni credincios și a crede în Isus. So the Lord had told Paul, go to Damascus and you're going to meet a guy there. Așa că atunci Domnul la un moment dat îi spune, ok, du-te la Damasc pentru că acolo o să te întâlnești cu un tip. So anyway, as time went on, he started preaching, going into the synagogues, talking about Jesus Christ. E bine, după un anumit timp, Pavel a început să predice și să spună oamenilor despre Isus. So the people in Damascus wanted to kill him, so they ran him out of town. Kill who? Killed Paul. Saul. Așa că oamenii când l-au văzut pe Saul, au vrut să-l omoare. So what happened, Paul comes back down to Jerusalem. Așa că ce se întâmplă este, el se hotărăște, Pavel se hotărăște să se întoarcă la Ierusalim. But all the believers, the disciples, everyone knew who Paul was. Așa că, chiar dacă el s-a întors, toată lumea din Ierusalim știa despre el, știa că era Saul cel persecutor. They were afraid of him. Era frică. They didn't, they didn't understand what was going on. They thought it was a trick. Nu înțelegeau ce se întâmplă. Credeau că este vreo șmecherie. But here in Jerusalem, Paul runs into Barnabas. Dar în Ierusalim, la un moment dat, Pavel se întâlnește cu Barnabas. And so Barnabas goes and takes Paul to the Apostle Peter. Așa că Barnabas se hotărăște să-l ia pe Pavel și să-l ducă la Apostolul Petru. And so the story goes on that he starts preaching, going into synagogues, doing things in Jerusalem. Așa că Pavel deja începe să predice, să meargă prin sinagogi în Ierusalim. So once again, everybody wants to kill him. Și din nou, oamenii vor să-l omoare. So the apostles Barnabas and them guys, they send him up to Caesarea. Așa că apostolii și Barnaba se hotărăsc să-l trimită pe Pavel la Cezarea. So he gets run out of Damascus, run out of Jerusalem. Deci fuge din Damasc, fuge din Ierusalim. Now they want to send him back home to Tarsus. That's where he's from. Acum odată ajuns la Cezarea, vor să-l trimită la Tarsus, de unde era el deloc. And so during this time, as I was saying, the persecution was forcing the church to go everywhere. Așa că în timpul acesta de persecuție, biserica era pur și simplu forțată să se ducă în toate direcțiile. So the three main churches are Antioch, Cyprus, and Crete. Cele trei biserici de bază erau Antiohia, Cipru și Creta. That's where a majority of the believers from Jerusalem had spread out to. Și cam acolo, astea sunt cele trei puncte în care majoritatea credincioșilor s-au împrăștiat. So when the Jerusalem church heard about all the everything going on in different places, atunci când biserica din Ierusalim a aflat despre toate aceste lucruri care se întâmplă, Barnabas was in Jerusalem. They sent him up to Antioch right here. Barnaba la momentul acela era în Ierusalim și s-au hotărât să-l trimită la Antiohia. And Barnabas started seeing everything that was going on. Și la momentul ăla Barnaba a început să vadă tot ceea ce se întâmpla cu adevărat. People were coming to the Lord, the church was growing there. Oamenii se întorceau la Domnul, biserica creștea numeric. Antioch is actually the first place where they started calling them Christians, by the way. La Antiohia acolo era primul loc unde credincioșii au început să fie numiți creștini. So what happens is Barnabas gets over there and he goes, I got to go get Paul. Odată ajuns acolo, Barnaba își dă seama și spune, ok, trebuie să mă duc să-l aduc pe Pavel. So he went and got him and brought him back to Antioch. Brought Paul. It was Saul. Sorry, you guys. Saul. Saul and Barnabas went back to Antioch. Deci, după aceea, a sfârșit prin a Saul l-a fi adus înapoi la Antiohia. So they stayed there a year and taught and helped out. Au stat acolo un an și au slujit, practic, amândoi. But then these prophets come along and say there's going to be a great famine. Dar după aia vin acești profeți care ajung în Antiohia și spun: "Ok, vedeți că urmează o foamete mare." So remember this. Jerusalem's the head place, right? It's the head church. Deci să nu uităm că în Ierusalim era biserica mamă, să-i spunem așa. So the Lord put it upon their heart to raise up funds to send back to Jerusalem to be able to distribute it to people. I'm sorry. Distribute it to people in need. Așa că ceea ce Dumnezeu face este că pune pe inima acelor oameni din Antiohia, pe inima credincioșilor, să trimită cum îi spune, ajutoare în Ierusalim, ca Ierusalimul fiind biserica mamă să distribuie peste tot unde este nevoie. So by this time Saul is getting more in authority position. Așa că odată cu trecerea timpului, în momentul în care se afla Saul, el câștigă autoritate. Because they entrusted this money, this help with Barnabas and Saul to carry it to Jerusalem. Pentru că biserica din Antiohia i-au încredințat atât lui, cât și lui Barnaba o sumă de bani ca să o ducă jos la Ierusalim. So when they were done with whatever, however long, I don't have a time frame, but when they were done down in Jerusalem. Deci nu am un timp specific, nu știu exact, dar când au terminat în Ierusalim, they went back to the church in Antioch. S-au dus înapoi sus la biserica din Antiohia. And took John Mark with them. Mark. Și l-au luat pe Marcu. So at this point now, I've been rushing through all this to give you an understanding. La momentul acesta am grăbit un pic pasul ca să vă ofer o înțelegere de bază. It basically starts, and if you look in Acts, it starts about 7 or 8, chapter 7 or 8. Dacă ne uităm în Fapte, începe cam prin capitolul 7, această acțiune despre care am vorbit. And it goes through up to 15. We'll be in basically Acts 15 today. Și merge cam până la capitolul 15 la momentul de față unde suntem astăzi. And so when Mark, Saul and Barnabas got back to Antioch to the church. Așa că Marcu, Barnaba și Saul s-au întors la biserica din Antiohia. They were praying and fasting with the elders, with the church leaders. Se rugau și posteau acolo cu bătrânii bisericii. And the Holy Spirit spoke to the group and said, "Send out Saul and Barnabas to the work that I prepared for them." Așa că Duhul Sfânt le-a vorbit liderilor de acolo și le-a spus: "Trimiteți-l pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea pentru care am pregătit." Okay, now this is the first missionary journey, this red you see. Deci asta, linia aceea roșie, este prima misiune, călătorie de misiune pe care i-au făcut-o. So they started here and they sailed out and they hit all these places. Așa că au început și au mers în toate aceste locuri pe care le vedeți pe hartă. This area we looked at last week, this area up here where these churches are. În această zonă unde ne-am uitat săptămâna asta, unde sunt aceste biserici. Here's Galatia up here, this area. Acolo este Galatia. And then you have Cilicia over here where Paul was from. Cilicia, de unde Pavel era. And Pamphylia. Sorry. Yeah. So this is basically, this was his first journey. Deci cam asta a fost prima lui călătorie misionară. And they were going to visit believers. Și urmau să viziteze credincioși. But at the same time is when they started reaching out to the Gentiles. Dar totodată au început să ajungă să vestească Evanghelia și neamurilor. And this is the main topic of Galatians, the book of Galatians. Iar acesta este mesajul de bază al cărții Galateni. The Jews were having a hard time believing that the Gentiles could be saved like them. Era într-o mare dificultate, crezând că există posibilitatea ca neamurile să poată fi mântuite exact ca și ei. So last week, right when we finished up, it talked about Barnabas, and then 3 years later he went to Jerusalem. Deci săptămâna trecută am terminat vorbind despre Barnaba, care a slujit 3 ani, iar după aceea s-a dus în Ierusalim. That's what we just talked about. Despre asta am vorbit. After the 3 years, then Barnabas and Paul went up to Antioch and then set out on their missionary journey. Deci după 3 ani, ei s-au dus înapoi, am greșit, s-au dus înapoi în Antiohia și au început această misiune, călătorie misionară. And so we'll discuss more about that as we go. Și o să vorbim despre asta mai mult pe parcurs. Okay, now I wanted to If you want to open up your Bibles to o să vă rog să deschideți Biblia. Galatians la Galateni 2. Galateni capitolul 2. Now what I wanted to do was explain to you a little bit about a few guys. Deci ce aș vrea să fac este să vă explic puțin despre câțiva băieți de aici. These are the guys that we're going to be talking about today. Aceștia sunt bărbații practic despre care o să vorbim astăzi. Okay, you have Barnabas, we've been discussing him. Deci avem avem pe Barnaba despre care am vorbit. His name meant son of encouragement. Numele lui însemna fiul încurajării. He was known all throughout everything he did. Era cunoscut pe unde mergea. He was always encouraging people. Întotdeauna încuraja oamenii. And he was Paul's close friend. Și era prietenul apropiat al lui Pavel. Of course, went on a missionary journey with him. Bineînțeles, au și fost în călătorii misionare împreună. And he also was used to open up the door for Saul to the apostles. Și totodată a fost folosit și i-a deschis ușa lui Pavel prin Barnaba către apostoli. Okay, then we have Titus. După care l-avem și pe Titus. Titus says there's a book written to him, a letter written to him in the Bible. De asemenea, pentru Titus este avem și o epistolă scrisă către el. And he's a Gentile believer. El este un credincios dintre neamuri. He was won to Christ through Paul's ministry. He became a Christian through Paul's ministry. Deci el a devenit creștin prin slujirea lui Pavel. And today we'll see he's taking to this meeting to be an example of a Gentile being a Christian. Și acum în cartea Galateni o să-l vedem folosit de Pavel ca un exemplu de care a devenit un exemplu de persoane dintre neamuri care a devenit credincios. So then if you read his letter, you'll see that Paul entrusted him to go to difficult churches and deal with problems. Și dacă o să citiți epistola lui, o să vedeți că Pavel a avut foarte mare încredere în el pentru că i-a încredințat această misiune de a merge către bisericile în dificultate să le vorbească. Okay, so he was trusted. Așa că era de încredere. Okay. So then you have it calls them the three pillars of the church. Așa three că pillars. Practic îi vedem pe acești trei bărbați ca și trei stâlpi ai bisericii. It's Peter, John and James. Pe acești trei Petru, Ioan și Iacov. Okay. So we know a lot about Peter. Așa că știm destul de multe despre Petru. We know he walked with Jesus. Știm că a umblat cu Isus. Right? And so did John. La fel și Ioan. They were in his tight group. Erau în acest grup apropiat de Isus. And he was given the keys to the gospel, to the message of faith to the Jews. Și știm de asemenea că lui Petru i-au fost date aceste chei de deschidere a mântuirii către neamuri. He also took it to the Samaritans. A fost dusă și către samariteni de asemenea. And the first Gentiles that the Spirit came upon them, Peter took it to them. Și Petru a fost prezent la prima persoană dintre neamuri peste care a venit Duhul Sfânt. So John, and he was always with Peter. You always found him with Peter. Întotdeauna ce interesant este că îl vedem pe Ioan că este foarte aproape de Petru. Unde era Petru, era și Ioan. They were always, Peter and John were like always going back and forth. Who was more important? Totodată, ei erau cei doi care erau aceste dispute. Ok, hai să vedem care e mai tare. Ok, so then we have James. Okay? După care l-avem și pe Iacov. Now this is not John, James's brother. Iacov nu este fratele, Iacov despre care vorbim acum nu este fratele lui Ioan. All right, I'm going to try and explain this. There were three disciples that were close to Jesus. Erau trei ucenici care erau aproape de Isus. It was Peter, James and John. James and John were brothers. Era Petru, Ioan și Iacov. Acești trei, Ioan și Iacov, erau frați. Practic. If you remember when Jesus went and called them to himself, când Iisus a mers, dacă vă mai amintiți, când Iisus a mers pe Marea Galilei să-i cheme, James and John were the sons of Zebedee. Ioan și Iacov erau fiii lui Zebedee. They were fishing. Pescari. Anyway, James, John's brother, at this point is dead. Iacov, fratele lui Ioan, la momentul acesta este deja mort. King Herod had him killed. Regele Erod l-a chilerit. So this is James the half brother of Jesus. Deci acesta este Iacov, acesta este fratele fratele lui Iisus practic. He's also the writer of the epistle of James. Totodată este și scriitorul epistolei după Iacov. With Jesus, he didn't believe in Jesus during his earthly ministry. Atunci când Iisus a fost când a fost pe pământ și a făcut misiunea, Iacov nu a crezut în Iisus. But the risen Christ, after he rose, he appeared to James. Dar după ce Hristos a înviat, a apărut fratelui lui Iacov și el a crezut în el într-un final. And of course he's the he's the leader in the Jerusalem church. Totodată Iacov la momentul acesta era și unul dintre liderii din biserica din Ierusalim. If you read the book of James, you will see that he's has Jewish thinking. Dacă o să citiți sau probabil că ați și citit deja epistola după Iacov, o să vedeți că în scrierile lui se văd aceste gândiri evreiești. So along with these three guys, the pillars, there's also apostles and elders from the Jerusalem church. Bine, odată cu acești trei stâlpi, Petru, Ioan și Iacov, mai sunt și apostoli și bătrâni ai bisericii. And then the last group is the false brethren. Și mai este încă un grup de oameni care sunt frații falși. And you'll hear that it's their goal, their mission was to rob believers. Misiunea lor practic era pur și simplu să îi jefuiască pe creștini. Of their liberty, of their freedom in Christ. Să-i jefuiască de pe creștini de libertatea lor în Hristos. They wanted to bring the people into bondage. Ceea ce acești grup de oameni ceea ce vreau practic să facă era să aducă toate grupurile de creștini. Toate grupurile de frați se aducă în subjugarea evrească. And still today, we deal with this all the time. Până și astăzi pățim aceste lucruri. It might have a different package on the outside. Poate că este un pachet un pic diferit. But anytime anything gets added to the gospel of grace of Jesus Christ. Dar este interesant că aproape întotdeauna vedem că sunt lucruri care se adaugă Evangheliei lui Hristos. It's false. Tot ce se adaugă Evangheliei lui Hristos este de fapt fals. All that does is bring people into bondage. It chains them up. Ceea ce face acest lucru este un singur lucru. Este că îi face pe oameni să fie legați. The thing is we have such a freedom in Christ. Lucru este următorul. Noi avem o libertate incredibilă în Hristos. And we should be able to enjoy that. Și ar trebui să fim în stare să ne bucurăm de acest lucru. But there's so many people out there that don't want people to be unchained. Dar totodată trebuie să realizăm de asemenea că sunt și alți oameni care pur și sunt foarte mulți oameni din păcate care pur și simplu nu vor să ne vadă pe noi că suntem dezlegați de acest jug, da. It's one thing to add to you have to do this to become a Christian. Sună cam așa. Trebuie să faci acest lucru ca să devii creștin. That's not our place. Jesus Christ died for our sins. And when we believe in him, we are redeemed. Este simplu. Nu trebuie să facem asta. Trebuie doar să credem în Isus că a murit pentru păcatele noastre și suntem mântuiți. You don't have to be good. Nu trebuie să fii bun. You don't have to go to church this many times a week. Nu trebuie să te duci la biserică de atâtea ori pe săptămână. You don't have to eat certain foods or drink certain drinks. Nu trebuie să bei anumite băuturi și să mănânci doar anumite mâncăruri. Wear certain clothes, listen to some music, watch certain movies. Să te îmbraci doar într-un anume fel, să vezi doar anumite filme. This is bondage. This is bondage when you try to perform for God. Atunci când tu începi să faci anumite fapte ca să performezi înaintea lui Dumnezeu, ei bine, asta este un jug. He paid the price. It's done. It's finished. Iisus a plătit prețul. Este terminat. How we please the Lord is when we accept what his son's done into our hearts. Cum îl mulțumim cu adevărat pe Dumnezeu este în momentul când noi acceptăm ceea ce Iisus a făcut pentru noi. Try to be me trying to be good to please God, it's never going to happen. Eu încercând să-l fac pe Dumnezeu să să mă placă pentru faptele bune, nu o să mă ajute cu nimic. See, we're so that, sorry, did I catch you? We are so we put on a mask. We put on I'll use me as an example, okay? I might try and be someone that I'm not at church. De exemplu, unul dintre lucrurile pe care îl facem din păcate este că ne punem măști. De exemplu, o să mă folosesc pe mine ca exemplu, o să vin și spun că mă prefac că sunt ceea ce nu sunt în realitate. See, and it's that appearance here amongst other Christians. E vorba de acea fațadă în fața altor creștini. But what good is that? What does that do for me? Dar cu ce mă ajută asta în realitate? Because God sees my heart. Pentru că Dumnezeu îmi vede inima. God knows what's up here. Dumnezeu știe ce este aici. By faking it, that's not doing anything. Doar că vin și falsez practic în fața oamenilor, nu ajută cu nimic. All it does is rob me. De realitate ce face este că mă jefuiește pe mine. All right, I can keep going. Let's move on. Let's start off in go ahead and go to Galatians. Oh, you already did. Sorry. Okay, just open it up again. So in this chapter 2, Paul is dealing with, he's defending the gospel. Deci practic ce face, întorcându-ne la Galaten 2, practic ce face Pavel este că el apără Evanghelia în Galaten 2 aici. See, Paul had experienced, Paul knew that his spiritual freedom meant everything to him. Pavel știa că libertatea spirituală este tot ceea ce contează și era cel mai important lucru pentru el. There's nothing in this world could offer nearly the freedom that he had in Christ. Nimic în lumea aceasta nu putea nici măcar să se apropie de ceea ce libertatea în Hristos îi oferea cu adevărat. And he showed it by risking his life over and over. Și el a dovedit că era foarte importantă pentru el, riscându-și viața din nou și din nou pentru această libertate. To make sure the gospel was the gospel. Să se asigure că Evanghelia este Evanghelia și atât. And that people understood it. Și că oamenii au înțeles-o cum trebuie. So it upset Paul when guys started coming in and adding to the gospel. Pentru că să-l vedem și pe Pavel cum reacționa atunci când oamenii veneau și adăugau Evangheliei. Okay, let's go ahead and if you want to read verses 1 through 10. O să citim versetele de la 1 la 10. Apoi, după 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim cu Barnaba, luându-l și pe Titus cu mine. M-am suit acolo în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o vestesc eu printre neamuri. Le-am arătat-o în particular celor recunoscuți drept conducători, ca nu cumva să alerg sau să fiu alergat în zadar. Dar nici chiar Titus, care era cu mine, n-a fost obligat să se circumcidă, cu toate că era grec. Din cauza fraților mincinoși trecurați printre noi, care s-au furișat printre noi ca să ne pândească libertatea pe care o avem în Iisus Hristos și să ne poată înrobi. Nu am cedat lor nici măcar o clipă, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Ceea ce păreau a fi ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă, pentru că Dumnezeu nu se uită la fața omului. Ei, cei recunoscuți drept conducători, nu mi-au adăugat nimic, ci dimpotrivă, când au văzut că mi s-a încredințat Evanghelia pentru cei necircumciși, așa cum lui Petru ei s-a încredințat Evanghelia pentru cei circumciși, fiindcă cel ce a lucrat în Petru, făcându-l apostol pentru cei circumciși, a lucrat de asemenea și în mine, trimițându-mă la neamuri. Deci, când Iacov, Chifa și Ioan, care erau priviți ca stâlpi, au cunoscut harul care mi-a fost dat, au căzut la învoială cu mine și cu Barnaba ca noi să mergem la neamuri, iar ei la cei circumciși. Au cerut doar un singur lucru, să ne amintim de săraci, lucru pe care m-am și străduit să-l fac. Ok, so, everything that I showed you up on the map, deci tot ceea ce v-am arătat pe hartă, we are now, they went on that missionary journey, ei au mers pe în acea călătorie misionară. And then 14 years later, here they are again back in Antioch. Și 14 ani mai târziu sunt înapoi în Antiohia. But what happens is they get back there and they start telling the church, telling everybody, look at what the Lord's been doing. Și ce au făcut la momentul acela când s-au întors la biserica din Ierusalim, au început să spună: uitați ce a făcut Dumnezeu prin noi. Well, of course the Judaizers, the Jewish legalists, bineînțeles că erau printre ei și evreii legaliști, heard about all that was going on. Cei care atunci când au auzit ceea ce povesteau ei, and what do? They run right up there to try and mess it all up. Ce fac este, bineînțeles, că imediat apar acolo și le spun, încearcă să răstălmăcească tot ceea ce îi spuneau. What they wanted to do was they wanted to go to those Gentiles in Antioch and force them to become a Jew. Deci practic ce vreau ei să facă este să-i trimită pe acești oameni către neamuri și să-i forțeze să devină evrei. So what they did was circumcision to the Jews. Circumcision to the Jews meant that you were going to uphold the law, the whole law. Deci practic ceea ce spuneau acest grup de oameni care erau practic evrei legaliști, îi spuneau așa: să devii evreu înseamnă să te circumcizi și să menții legea evrească, vorbind către neamuri, da? And that's what they were doing. They would go to the Gentiles and they're saying like, you have to become a Jew. You have to get circumcised and obey all the law to be a Christian. Și tocmai asta este ceea ce făceau. Mergeau către neamuri evrei aceștia, mergeau către neamuri și le spuneau: singura modalitate de a fi mântuit este că trebuie să te circumcizi, să devii evreu și să ții legea perfect. Okay. Turn to Colossians 2, verse 10 and 11. Deschideți la Coloseni capitolul 2. La versetul 10 și 11. Deci Coloseni 2, 10 și 11. Sorry. Ok. Și în El, care este capul oricărei stăpâniri și autorități, sunteți și voi compleți. În El ați fost și circumciși cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești, ci cu o circumcizie a lui Hristos prin dezbrăcarea de firea păcătoasă. See, the circumcision of Abraham, the Jewish circumcision. Vedeți, circumcizia lui Avram, această circumcizie evrească, it was a physical thing. Era un lucru fizic. Right here in Colossians we see the Lord's talking about the circumcision of the heart. Vedeți ce este interesant? Este că vedem aici în Coloseni că Dumnezeu vorbește credincioșilor, vorbește despre această circumcizie a inimii. You could do stuff all day to this physical body and it's not going to change inside. Ai putea să faci o grămadă de lucruri trupului fizic, dar nu o să schimbe în realitate nimic în interior. The Lord knows that the heart is where the change needs to go on and then it'll filter outside. Dumnezeu știe că singura modalitate din a face ceva este că schimbarea trebuie să înceapă dinăuntru și după aia se va revărsa în exterior. Okay? So what happens is Paul and Barnabas, they get back and they confront these guys. Deci ce se întâmplă este că Pavel realizează acest lucru și începe să-i confrunte pe acești lideri, pe acești evrei legaliști. Yeah. They argue with them. Paul argues with them angry. Practic se ceartă cu ei și chiar furios. And they agree that the best thing to do is to go back to Jerusalem and talk to the leaders of the church. Și își dau seama, Pavel și Barnaba își dau seama că singurul mod de a rezolva este să se întoarcă către liderii din biserica în Ierusalim, pentru Pavel și Iacov, și să pună această problemă în fața lor. And so what happens is Paul gets a group together, Paul, Barnabas, Titus and other men from the Antioch church. Deci practic ce se întâmplă este că Pavel, Barnaba, Titus și Titus formează un grup de oameni cu alți câțiva și merg către biserica din Ierusalim. And these guys are going to represent the Gentile Christians to the leaders of the church. Practic ce fac ei urmau să reprezinte creștinii dintre neamuri către biserica din Ierusalim. Because they were trying to, the Judaizers, the legalists, were trying to say no Gentile is a Christian until he becomes a Jew. Pentru că așa cum spuneam, ceea ce făceau acești iudeizatori, spuneau că nu, neamurile nu pot deveni creștini până când nu devine evrei întâi. Because Paul knew, he had experienced it. He watched it in front of him. Pentru că practic Pavel a experimentat-o el însuși. These Gentiles were getting saved just like the Jews by believing in Jesus Christ. A văzut cu ochii lui că acești oameni dintre neamuri pur și simplu erau mântuiți doar prin credința în Iisus Hristos. That it was through God's grace. Și a văzut de asemenea că acești oameni erau mântuiți doar prin harul lui Dumnezeu. Through our faith in Christ that saves us. Prin credința în Iisus Hristos care ne mântuiește. So this, you can imagine how angry Paul's got to be that these guys are trying to rob these believers. Deci acum ne imaginăm cât de mânios putea să fie Pavel văzând această experiență și totodată auzind pe alții acești iudaizatori că nu se poate să fii mântuit altfel decât devenind evreu. And he says, Paul says that he went by revelation. It means that man didn't make plans for Paul to go. The Lord told him through the Holy Spirit, you go. Și practic Pavel se duce și se stă în fața acestor oameni, nu trimis neapărat de oameni, ci trimis de Dumnezeu. So he went by revelation, took these group of guys. Deci a luat acest grup de oameni. And when they get there, before they call it the Jewish Council. Practic la această întâlnire se numea Consiliul Evresc. And it's all the leaders, like elders, apostles of the church in Jerusalem. Erau toți liderii bisericii din Ierusalim, apostoli, lideri, bătrâni evrei. And so Paul goes on to explain that he went to meet with the elders first before the meeting. Deci practic el totodată explică și de asemenea că el întâi a mers și s-a întâlnit cu liderii bisericii în prima fază. But see, some of us might think, oh well Paul was scared, so he went to talk to them first before the meeting. Câteodată oamenii aveau impresia că el practic a fost speriat de a trebui să meargă la prezbiter prima dată. But that's not how it was. Paul was sure of his message. He heard it from the Lord. There's no way you can take that from him. Dar Pavel era sigur, știa ce a auzit de la Domnul. But he was worried also about the future of the gospel. He wanted to make sure that it was protected. Singura lui emoție, să o spunem așa, să o numim așa, era că vroia să se asigure ca Evanghelia să rămână pură și că trebuie protejată. So after the meeting, of course, they approved the message. Bineînțeles că după întâlnire au aprobat mesajul. I want you to try and picture the early Christians, what it was like for them. Și acum ce aș vrea să facem este să ne imaginăm cum era pentru acești creștini de la început. See, because the Jews and Jews and Gentiles were separated. Pentru că până în momentul acela evreii și neamurile erau separați. They wouldn't have anything to do with each other. N-aveau nicio legătură. And so this now, because of Christ on the cross dying for the world's sins, that wall between them has come down. Pentru că la momentul ăla ce se întâmplă este că datorită faptului că Iisus a murit pe cruce, zidul acela care îi despărțea pe neamuri și pe evrei cade și practic îi unește. And so it was difficult for these guys. Deci vă imaginați că era dificil. To just one day wake up and things have changed. Pentru că pur și simplu te trezești într-o zi și lucrurile sunt complet diferite de cum ai fost obișnuit să fie. Here, I'll give you a little example. Vă dau un exemplu. Okay, I'm from, of course, the States. Eu sunt, bineînțeles, din state. But I don't know if you guys remember, but it was very racist back in the before the 60s. Mm-hmm. Nu știu dacă vă amintiți, dar în America, înainte de anii 60, era un rasism extrem de mare. They had slavery and all that. Au avut, era, exista sclavie și toate aceste lucruri. Well, I was born in the early 70s. Ei bine, eu m-am născut în cam prin 70. And the integration of blacks and whites, integration? Mm-hmm. Yeah. It started getting more and more then. Pentru că exact practic când m-am născut eu, integrarea negrilor se făcea chiar atunci printre societate practic. And so my grandparents of course grew up down there in the south. Deci bunicii mei au crescut acolo în sud. And they grew up that blacks were totally different, have nothing to do with. Și au crescut știind că oamenii de culoare sunt complet diferiți, deci nu au nicio legătură cu ei. But I had guys, I a lot of my good friends at school were black. In elementary school, young. Dar ce este interesant este că crescând, unii dintre cei mai buni prieteni ai mei erau persoane de culoare. And one day, I went to go spend the night with one of my black friends. Și într-o zi chiar am petrecut noaptea cu unul dintre prietenii mei. My grandparents freaked out. bunicii mei au nebunit. They wouldn't talk to my parents for like a few months. S-au dus și au vorbit cu părinții mei cam luni la rând. N-au mai vorbit cu părinții mei luni la rând. But I'm just saying that it's when you're brought up a certain way, it's hard to get away from it. Ceea ce vreau practic să spun este că atunci când crești într-un anume mod, este destul de dificil să te schimbi. But Jesus Christ, he can do it. Dar Domnul Iisus poate să facă. Okay, so. So they use Titus. Paul uses Titus to as an example, I told you. Deci așa cum spuneam, Pavel îl folosește pe Titus ca pe un exemplu. Because Titus was a Gentile. Pentru că Titus era o persoană între evrei. And he was representing, he was a saved Gentile. Pentru că Tit era o persoană între neamuri care a fost mântuită. Without giving in to the circumcision that they were requiring of him. Nefiind necesar să aplice circumcizia despre care acești evrei vorbeau că trebuie. And so today we have, just like I was saying, I know sometimes it's hard in the Bible to relate what's going on there to our lives today. Pentru că așa cum și noi bine știm, sunt multe dăți când ceea ce citim în Biblie ne este un pic dificil să aplicăm la zilele de astăzi. But as să corelăm, să relaționăm. Sorry. As I said before, today people are always adding to the gospel. Pentru că din păcate astăzi oamenii și acum încă adaugă evangheliei. You need to believe in Jesus Christ to be saved. Trebuie să crezi în Iisus Hristos să fii mântuit. But dar you also need to and whatever. Dar totodată trebuie să începi să faci umpleți voi. I mean, I could go good works. You have to do fapte bune. A lot of things to be saved. Multe lucruri trebuie să faci să fii mântuit. You have to follow the Ten Commandments. Trebuie să păzești cele 10 porunci. Church membership. Trebuie să fii membru a unei biserici. Or religious rituals. Sau să faci parte la aceste ritualuri religioase. I could go on all day, but we don't have time, right? Aș putea să merg să vorbesc despre aceste lucruri toată ziua, dar nu avem timp, nu? But probably some of you guys are thinking in your head certain things. Dar probabil și acum deja unii dintre voi vă gândiți la anumite lucruri. There's so many things out there that man tries to add to the gospel of Christ. Sunt atât de multe lucruri pe care de-a lungul timpului oamenii tot încearcă să adauge Evangheliei lui Hristos. Read Ephesians 4:14. Haideți să citim Efeseni 4:14. Ca să nu mai fim copii duși de valuri și purtați de orice vânt de învățătură dată prin viclenia oamenilor, care înșeală prin șiretlicurile lor. That's it. You know? The trickery of man. You know, adding. Making it look good. Sound good. Cum vedem, oameni care adaugă Evanghelia și o formează în așa fel să sune bine. And of course, in Galatians 1, last week we discussed about what Paul said. Totodată ne amintim că săptămâna trecută am vorbit și despre ceea ce Pavel spunea în Galateni. He said, if us or even an angel, spunea că fie că noi sau un înger, comes with another gospel, vine cu altă evanghelie, let them be accursed. Să fie anatema. He stood firm. Trebuie să fiți tari. It's only this gospel and this gospel only. Este doar această evanghelie, nimic altceva. So as John read a little bit ago, după cum citeam în Efeseni, he started talking about the positions, people putting positions in the churches. Vorbeam despre aceste poziții în biserică. And that's the thing is Paul wasn't and never was concerned with someone's authority. He respected authority. Vedem clar că Pavel nu avea probleme cu supunerea față de autoritate. Din potrivă, el respecta autoritatea. But he did not lift one person up more than another. Dar totodată nu ridica o persoană mai sus decât alta. Yeah, so I lost my place. Okay, let's turn to Matthew 20. Sorry about that. You know what? We'll just say it. You can look at it, though. Look at it and mark it if you want to read it. Puteți să vă uitați dacă vreți mai târziu în Matei 20, de la versetul 20 la 29. And this is in Matthew, and the James and John's mother came to Jesus. Este locul acela în care mama lui Iacov și Ioan a venit la Isus. And she wanted them to sit on the right hand and the left hand of the Lord in heaven. Și ceea ce ea a cerut lui Isus este ca fiii ei, Ioan și Iacov, să stea în ceruri la dreapta lui, la dreapta și la stânga lui Isus. And Jesus told him, that's not mine, that's up to the Father. Și Isus a spus clar, nu e pentru mine să dau acest lucru, este pentru Tatăl. But the thing was, that just upset the disciples even more, right? Dar ce știm este de asemenea că acel lucru i-a mâniat pe apostol mai rău. Ceea ce mama lui fraților a făcut. Yeah, what are you doing sending your mom to go ask Jesus if you guys can sit next to Christ in heaven? Ce facem aici? Vă trimiteți mama să vorbească cu Isus ca să vă pună o pilă bună? And what Jesus told him is the first shall be last and the last shall be first. Și ce interesant este că Isus le spune atunci că cel din urmă va fi cel din tâi și cel din tâi va fi cel din urmă. It's the wrong motive, it's the wrong heart. Pentru că făcând un asemenea lucru este motivul greșit, este inima greșită. We should lift everyone up to the Lord, not try and get up there first. Ar trebui să-i ridicăm pe alții către Domnul întâi, nu pe noi primii. It's being humble, just like Jesus. Asta înseamnă să fii smerit ca și Isus. And that's what Paul was talking about in these verses. Și despre asta vorbea Pavel în aceste versete. I respect these leaders, I respect them. They're the leaders that the Lord's put over us. Îi respect acești lideri, îi respect pentru că Dumnezeu, Domnul este cel care i-a pus peste noi. But it's not going to have any effect on the gospel's message. Dar acest lucru nu va schimba cu nimic efectul Evangheliei și mesajul Evangheliei. Okay. In Psalm 133:1. În Psalmul 133:1, it says, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Spune, iată cât de minunat și de frumos este ca frații să trăiască împreună în unitate. If there's not unity, if there isn't unity, then there's a problem. Dacă nu este unitate în biserică, este o problemă. Because we're all serving the Lord Jesus. Pentru că cu toții îl slujim pe Isus. We need to be examples of him to one another. Trebuie să fim exemple unii față de alții. Not thinking that I'm more spiritual than the next person. Nu crezând că eu sunt mai spiritual un pic decât cel de lângă mine, David. All right, go to the verses 11 through 16, I think. Read them. 15. 11 through 15. Mergând mai departe din în Galaten 2 de la 11 la 15, spune așa: însă când Chifa a venit în Antiohia, m-am opus lui pe față pentru că era de condamnat. Până când au venit niște oameni din partea lui Iacov, el obișnuia să ia masa cu cei dintre neamuri, dar când au venit ei, n-a mai făcut-o și s-a separat, temându-se de cei circumciși. Și ceilalți iudei s-au unit cu el în această ipocrizie. Chiar și Barnaba a fost dus în rătăcire prin ipocrizia lor. Când am văzut că ei nu trăiesc după adevărul Evangheliei, i-am spus lui Chifa înaintea tuturor: dacă tu care ești iudeu trăiești ca unul dintre neamuri și nu ca un iudeu, cum de obligi neamurile să trăiască ca niște iudei? Okay, so this is the I told you there was two arguments, two defenses of the gospel. Deci, practic, v-am spus că existau la momentul ăla două argumente legate de Evanghelie. The first one was this Jerusalem Council we just talked about. Unul era despre acest consiliu evreic despre care vorbeam. Because those guys were trying to change the gospel. Pentru că aceștia vreau să încerce să schimbe Evanghelia. And Paul didn't want anything to do with that. No way. Și Pavel nu vrea să aibă de-a face cu acest lucru. So now we have the second argument. Și acum avem un al doilea argument. But this one's got to do with Peter. Dar este interesant că asta îl are de-a face cu Petru, da? Just remember this, none of us are perfect. Doar că trebuie să ne amintim asta. Da, într-adevăr, niciunul dintre noi nu este perfect. We always have to remember that man is man. Întotdeauna trebuie să ne amintim că omul este om. As more and more is entrusted to people, more responsibilities. Pe cât este mai multă responsabilitate dată altor oameni. We always think, oh man, that guy, he's so spiritual. Întotdeauna tindem să realizăm, mamă, wow, cât de spiritual e acest tip. But that guy there is a man just like I am. Dar să nu uităm că acea persoană este pur și simplu o persoană ca și mine. And Peter shows us constantly throughout the Bible. Și acest lucru ne este arătat prin Petru constant în Biblie. The Lord loved Peter? Petru l-a Domnul l-a iubit pe Petru, bineînțeles. But Peter still made a lot of mistakes. Dar totuși Petru a făcut multe greșeli. And as you study the Bible, you can start from the very beginning in Genesis. Și în timp ce studiezi Biblia începând chiar de la Geneza, and read all the way through and you're going to see the same thing. Citind de la un cap la altul, o să vedem cam aceleași greșeli. The Lord loves us. Dumnezeu, Domnul ne iubește. He knows what we're all about. Știe ce e cu noi. He knows what's in our heart. Știe ce e în inima noastră. And he still died on the cross for us. Și totuși încă a murit pe cruce pentru noi. That's the amazing. That's what goes above my head. Asta este ceea ce trece dincolo de înțelegerea mea. That as I was still fighting him, sinning in my life against him, he died for me. Pentru că în timp ce eu totuși păcătuiam și mă luptam împotriva lui, el a murit pentru mine. Okay, so you have the story starts off. It's not a story. Paul's telling the story to the Galatian church. Deci vedem această poveste a lui Pavel către bisericile dintre neamuri. Now remember, the Galatian churches, they had these false brethren coming in, trying to add to the gospel. Totuși ne amintim că în bisericile din Galatia erau acești frați falși care veneau și încercau să adauge Evangheliei. So Paul, starting off in these first two chapters, he's telling them everything he's been through to make sure the gospel is the gospel truth. Deci ce face practic Pavel este că le spune despre toate lucrurile prin care el a trecut să se asigure că Evanghelia rămâne Evanghelie, nu se adaugă la Evanghelie. Everybody knew who Peter was. Toată lumea știa cine era Petru. And Paul starts off telling how he had to confront Peter. Și el la momentul ăsta le spune bisericii din Galatia că chiar și Petru a căzut în acest Yeah, so Peter had no problem fellowshipping, eating, doing things with the Gentiles. Pentru că la un moment dat Petru nu avea nicio problemă, avea părtășie cu frații dintre neamuri, mânca cu ei. And for a Jew to sit down and eat with a Gentile, it means you accept them. Și pentru evrei, dacă stăteai la masă cu cineva și mâncai, însemna că accepti tot ceea ce el este. And during that Jerusalem council, Peter even got up and spoke about how the Holy Spirit had come down upon the Gentiles. Și chiar și atunci în timpul consiliului de la Ierusalim, Petru chiar se ridică și spune: "Da, eu am văzut cum Duhul Sfânt a venit peste cei dintre neamuri." I can't explain everything, I'm sorry, but Peter was the first one to go to a Gentile. Poate nu am fost destul de clar, îmi cer scuze, dar Petru este cel care a fost primul care a mers către neamuri. It was a Roman centurion called Cornelius. Era un centurion roman, Corneliu îl chema. And so what happened was Peter had a vision. Ce se întâmplă este că Petru are o viziune. And basically the Lord was telling him that there's nothing unclean. Anything that I've made is not unclean. Și în viziunea asta Petru vedea că nu mai există pentru evrei, existau aceste animale curate și necurate. Practic în viziune Dumnezeu îi spunea practic acum nu mai este nimic necurat, totul este curat. And then when he went to this Gentile house, the Holy Spirit came upon the Gentiles and they got saved. Și urmând această viziune, Petru se duce în casa acestui centurion roman Corneliu și vede cum Duhul Sfânt vine peste el. So, he had experienced it. It wasn't just something that he heard from Paul. He experienced it. Așa că el nu era o persoană care doar a auzit de la Pavel. El de asemenea a experimentat acest lucru. But now we're going to go into the fear of man. Dar acum o să vorbim un pic despre frica de om. See, Peter had freedom, Sorry. No. Peter had freedom in Christ, just like we all do. Deci Petru, de asemenea, evreu fiind, el avea libertate în Hristos ca și noi, de altfel. But he was giving up that freedom because of fear of man and what man thought about him. Dar unde pică el la momentul ăsta este că el renunță la acea libertate față, pe care o are în Hristos față de frica de om. In Proverbs 29:25, last week I said it, we said it. În Proverbe 29 cu 25 spuneam săptămâna trecută. It just says fear of man brings a snare. Frica de om aduce un o capcană. See, we were created to serve the Lord. Deci, God. Noi practic am fost creați să slujim pe Dumnezeu. Not to serve man. Nu să slujim pe om. There's nothing, we gain nothing from making a man happy. Nu câștigăm nimic dacă facem o persoană fericită. See, that's what happened to Peter. Was Peter, some guys came up to Antioch from Jerusalem. Pentru că asta este ceea ce se întâmplă. Niște persoane au venit de la Antiohia la Ierusalim. And automatically, as soon as they get there, Peter separates himself from the Gentiles and starts hanging out with the Jewish people. Până la momentul sosirii acestor persoane, Petru mânca cu neamurile fără probleme, dar când ei au venit, el imediat s-a separat. And so, see, what a message, right? Deci, ce mesaj? He's preaching about the gospel of Christ for all. El vorbește despre această evanghelie a lui Hristos care este pentru toți. But now he's saying, "Oh, I can't have anything to do with it." Da, acum dintr-o dată spune, stai așa că nu am legătură cu acești oameni. So first of all, his fear of man made him a hypocrite. Deci în primul rând, frica de oameni l-a făcut un ipocrit. He had to put a false appearance. A trebuit să-și pună această mască falsă. And then the second thing that the fear of man did. Și al doilea lucru pe care l-a făcut frica de om. He led others astray with him. Citim acolo că spune că și alții l-au urmat în această ipocrizie. See, everything we do affects people around us. Deci vedeți, tot ceea ce noi facem afectează pe cei din jurul nostru. See, I remember there's times that I'll be honest, when, you know, for probably the first 10 years of walking with the Lord. O să fiu sincer, mi-amintesc de primii mei 10 ani în care am umblat cu Domnul. I would have a chance to walk away from sin, to walk the other way. Am avut șansa să practic să merg în direcția opusă păcatului. But I would choose to go after it or to do it. Dar totuși alegeam să merg în direcția păcatului. And later I started seeing that the people around me. Și mai târziu am văzut că oamenii din jurul meu were affected just as much as I was by what I was choosing to do. Erau afectați la fel de mult cum eram afectat și eu alegând să fac exact același lucru. Okay, turn to Genesis 20. Vă rog să deschideți la Geneza 20. This is a good story. They're all good stories, but this is a real good story. Toate poveștile din istoriile din Biblie sunt bune, dar asta este una foarte bună, îmi place foarte mult. Okay. You got it? Yep. 20? Yep. Okay, let me find where to read to. Sorry, I didn't write it down. My bad. This story is about Abraham and Abimelech. Această poveste este despre Avram și Abimelech. Yeah, verse. Go ahead and read the whole thing. It said 21. The whole chapter? Yes. Deci versetul 1 spune așa. De acolo Avram a călătorit spre ținutul Negev și a locuit între Chedeș și Sur. În timp ce locuia ca străin în Gherar, el pretindea că soția sa, Sara, este sora lui. Regele Abimelech din Gherar a trimis după Sara pe care a luat-o de soție. Dar Dumnezeu a venit la Abimelech noaptea într-un vis și i-a zis: vei muri din cauza femeii pe care ai luat-o de soție, deoarece ea este măritată. Întrucât nu se atinsese de ea, Abimelec a spus: stăpâne, vei distruge tu un popor nevinovat? Nu mi-a spus el că este sora lui? Și ea însă și-a mărturisit că el este fratele ei. Am făcut acest lucru în curăție de inimă și nevinovăție. Atunci Dumnezeu i-a zis în vis: știu că ai făcut aceste lucruri cu integritate, dar te-am oprit să păcătuiești împotriva mea. De aceea nu te-am lăsat să te atingi de ea. Acum dă-i bărbatului soția înapoi, întrucât este profet și el se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar dacă nu i-o dai înapoi, să știi că vei muri tu și toți ai tăi. Abimelec s-a sculat de dimineață, i-a chemat pe toți curtenii săi, l-a istorisit toate aceste lucruri, iar bărbații s-au temut foarte tare. Apoi Abimelec l-a chemat pe Avram și l-a întrebat: ce ne-ai făcut? Cu ce am păcătuit împotriva ta ca să aduci o vină așa de mare peste mine și peste regatul meu? Mi-ai făcut ceea ce n-ar fi trebuit. Ce urmăreai când ai făcut acest lucru? Avram mi-a spus: am făcut acest lucru gândindu-mă că nu este frică de Dumnezeu în acest loc și temându-mă că mă veți omorâ din pricina soției mele. De astfel este într-adevăr sora mea, fiica tatălui meu, dar nu și fiica mamei mele, și a ajuns soția mea. Când Dumnezeu m-a chemat să plec din casa tatălui meu, i-am cerut această favoare, ca unde merge să spună despre mine că sunt fratele ei. Atunci Abimelec a luat oi și boi, sclav și sclavei, le-a dat lui Avram și i-a dat-o înapoi și pe Sara, soția lui. Abimelec i-a zis: țara mea este înaintea ta, locuiește unde îți place. Iar Sarei i-a zis: iată, îi dau fratelui tău 1000 de shekel de argint, ei sunt o dovadă că ești fără vină înaintea tuturor și ești pe deplin dezvinovățită. Atunci Avram s-a rugat lui Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a vindecat pe Abimelec și pe soția lui, precum și pe sclavele lui, pentru ca ele să poată avea din nou copii, deoarece Domnul închisese pântecele tuturor celor de la curtea lui Abimelec din cauza Sarei, soția lui Avram. So, we have Abraham, he was afraid of Abimelech. Deci îl vedem pe Avram care era frică de Abimelec. Now God had Abraham under control. Abraham was taken care of. Dumnezeu avea totul pus la punct legat de Avram. Avram era setat. All God said was follow me, trust in me. Sorry? All God said was Abraham, follow me, trust in me. Tot ce a spus Dumnezeu lui Avram, a spus: urmează-mă pe mine și ai încredere în mine. But every time we take our eyes off of God and put them on man, you're going to get in trouble. Dar de fiecare dată, cum am și văzut, când îți iei ochii de pe Dumnezeu și spui ochii pe oameni, o să ai probleme. Whether it's fear or whatever it may be. Fie că este frică sau orice altceva. Our focus becomes on the people or on ourselves and not on God anymore. Concentrarea noastră ajunge să fie pe oameni și nu pe Dumnezeu. Now, I don't know if I'd explain that to you guys, but once I get my eyes off the Lord, I'm just slowly going downhill and further away from Him. Întotdeauna, de fiecare dată când îmi iau ochii de la Dumnezeu, ușor și sigur merg în jos câte puțin, câte puțin. Let me correct something real quick. Haideți să corectez ceva rapid. No, a minute ago when I said 10 years ago, you know, choosing sin. Știți când vă spuneam acum câteva minute că acum 10 ani alegeam păcatul? All I meant was I had struggles in my life. Tot ceea ce spuneam era că am avut aceste lupte în viața mea. And sometimes I would choose to do them rather than walk away from them. Și practic alegeam să fac acele lucruri în loc să aleg să mă duc în direcția opusă. I just had to say that in case there's somebody out there that's going to hunt me down. A trebuit să spun asta în caz că e cineva acolo care o să mă... Okay, so Peter was Paul. Paul talks to, you know, talks to Peter about this whole mess about the Gentiles. Deci practic Pavel spune sorry. Okay, Peter Paul says to Peter. Deci Pavel îi spune lui Petru. You have faith in Christ and you became a Christian. Tu ai credință în Hristos și ai devenit creștin. And because you are a Christian now you're a part of the church. Și pentru că ești un creștin acum ești practic parte din biserică. In church there's no racial distinctions. În biserică nu există diferență rasistă, da. There's no difference. It doesn't matter what your skin color, how old you are, nu anything. Nu contează cât de bătrân ești, ce culoare a pielii ai. Jesus Christ, he doesn't give a list of why he died on the cross. He died for the whole world. Iisus nu are o listă de păcate pentru care a murit. E simplu, el a murit pentru întreaga lume. That's where man, that's one of the ways we start getting further away from the gospel of Christ. Asta este unul dintre modurile în care noi începem să ne îndepărtăm ușor de Evanghelia lui Hristos. Raising men and women up above others. Ridicând oameni, bărbați și femei deasupra altora. But we're all the same in Christ. Dar în Hristos suntem cu toții la fel. Freedom of unity. Această libertate în unitate. So Paul says again to Peter, you're a Jew, but you live as a Gentile. Și vedem acolo cum am citit că Pavel îi spune lui Petru, tu ești evreu și ai trăit ca și neamurile. Right? Do you understand? You're a Jew, but you're not following the Jewish laws anymore because Christ died for you. Deci e clar, tu ești evreu, Dar nu mai trăiești neapărat în, în stilul evreiesc, pentru că știi că Iisus a murit pentru tine. Because you're living like a Gentile, you're no longer having the law over your head. Pentru că știi clar că legea nu mai este autoritatea supremă peste tine. But as you, Peter, as you live as a Gentile, you want the Gentiles to live as a Jew. Dar ce este interesant este că tu care trăiești ca un evreu, practic cer tu care ești un evreu, trăiești ca cei dintre neamuri, tu practic le ceri lor ca ei să trăiască ca evrei. How messed up is that, right? Cât de întortocheată chestia asta. And you're talking about Peter. This isn't just some guy that just got saved and walked off the street. He walked with Jesus Christ on the earth. Și să nu uităm despre cine vorbim. Nu vorbim despre oricare persoană mântuită. Vorbim despre Petru care a umblat cu Iisus. He was one of the leaders when the Holy Spirit came upon the church. Era unul dintre liderii peste care Duhul Sfânt a venit în ziua cincizecimii. But he's a man just like we are. Dar să nu uităm, da? El este un om ca și noi. So, so once again, Paul was writing all these things to show the Galatian church, the letter, everything that had gone on with the gospel. Deci, practic, din nou, ne amintim că Pavel scrie aceste lucruri către bisericii din Galatia să arată tot ceea ce se întâmpla în ceea ce privește Evanghelia. Okay. I'm sorry, we'll go fast now. We're almost done. Suntem aproape de sfârșit. Yeah, Galatians, finish the rest of it out, 16 to 21. Sfârșim restul capitolului, de la 15, în care spune așa: noi care suntem iudei prin naștere și nu păcătoși dintre neamuri, știm că un om este îndreptățit prin faptele... Știm că un om nu este îndreptățit prin faptele legii, ci prin credința în Iisus Hristos. De aceea și noi am crezut în Iisus ca să fim îndreptățiți prin credința în Hristos și nu prin faptele legii, deoarece nimeni nu va fi îndreptățit prin faptele legii. Dar dacă în timp ce căutăm să fim îndreptățiți în Hristos, noi înșine am fost găsiți păcătoși, este oare atunci Hristos unul care încurajează păcatul? Nici de cum! Însă dacă eu zidesc din nou lucrurile pe care le-am dărâmat, mă arăt ca unul care încalcă legea, căci eu prin lege am murit față de lege. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat însuși pentru mine. Eu nu resping harul lui Dumnezeu, pentru că dragostea se primește prin lege. Eu nu resping harul lui Dumnezeu, pentru că dacă dreptatea se primește prin lege, atunci Hristos a murit degeaba. Ok. This right here, the justification by faith. Deci aici, practic, vorbim despre justificarea prin credință. We could probably talk about this for a month. Probabil că am putea vorbi despre acest lucru o lună de zile. But I'm just trying to, you know, give a basic of what he's talking Dar about. Dar o să vorbesc despre, o să încerc să vă explic despre baza. In Job 9:2, he says, how should a man be just with God? În Iov 9:2 spune, cum poate să fie un om îndreptățit înaintea lui Dumnezeu? In Habakkuk 2:4, în Habacuc 2:4, it says the just shall live by his faith. Spune așa: cel drept va trăi prin credință. Okay. In the New Testament there's three books. În Noul Testament sunt trei cărți. Romans, Galatians and Hebrews. Romani, Galateni și Evrei. All three of these discuss justification by faith. Toate aceste lucruri vorbesc despre justificarea prin credință. That's how important it is. Atât de important este. Now, justification is an act of God where he declares a believing sinner righteous in Christ. Deci, justificarea este este o acțiune a lui Dumnezeu prin care practic el declară pe păcătos drept înaintea lui Dumnezeu. Okay, so an act of God, it's God's doing. Este ceva ceea ce face Dumnezeu, nu omul. And no Christian is more justified than another Christian. Și știm clar că nu este niciun creștin mai justificat decât un altul. In Romans 5:1 it says, for once and for all we have peace with God. În Roman 5:1 spune așa: odată pentru totdeauna avem pace cu Dumnezeu. And so justification by faith, it's a can you say that? Instant transaction? Yeah. Okay. Okay, so when we're justified by faith in God, it's instant, right then. Deci, practic, atunci când suntem justificați prin credință, este o tranzacție instantă. Pac! S-a transmis către tine și atât. Pac. And it's between God and a sinner, right? Și este între Dumnezeu și păcătos. But justified by works is a gradual process. Dar justificat prin fapte este un proces care continuă la nesfârșit. It's not just an instant thing. Nu este un lucru instant. And it only involves its man. Și aici implică doar omul, n-are legătură cu Dumnezeu. So, and it's not justification is not a result of our character or by our works. Deci justificarea nu este un rezultat al faptelor noastre sau al caracterului nostru. Not works of the law. Nu sunt, nici nu are la bază faptele legii. I want to explain something just real quick. Să vă explic ceva foarte rapid. Okay. The commandments, the law was given, okay? Poruncile au fost date. God knew when he gave Moses the law, he knew man was not going to be able to keep them. Dumnezeu a știut că atunci când a dat lui Avram legea, știa că omul nu va fi capabil să o țină. He did not give them to us to make us keep them. Nu ne-a dat legea ca să ne facă pe noi să le ținem. He gave us the law to show us that we're sinners. Ne-a dat practic legea ca să ne arate nouă că noi suntem păcătoși. Because you can sit there all day long and try and keep the Ten Commandments and you never will be able to do it. Pentru că putem să stăm fiecare acolo și să încercăm să ținem cele 10 porunci, dar nu o să reușim niciodată. We're sinners by nature. Suntem păcătoși prin fire. We're born this way. You don't teach a child how to lie. Suntem născuți așa. Nu înveți un copil să mintă. Pur și simplu. You don't have to teach them to be greedy. Nu trebuie să-i înveți să fie lacom. It's natural. It's part of who we are. E natural. Face parte din ceea ce suntem. And so, yeah, I'm not going to go there. It's just there's so much. I'm sorry. There's so much we could go back to the circumcision. Everything pointed to Christ, but another time. So in justification, God declares the believing sinner righteous, right? He declares us righteous, but he doesn't make us righteous. Deci aș putea să vorbesc despre aceste lucruri probabil la nesfârșit. Dar încerc să sumarizez și ceea ce vreau să spun de fapt este că Dumnezeu îl declară, deci Dumnezeu îl declară pe păcătos neprihănit, dar asta nu înseamnă că este în realitate, dar Dumnezeu îl declară pentru că este decizia lui. Because see, we are still in these sinful bodies until we go home to heaven. We're going to be in this nature. De ce nu spun că este declarat și nu este neapărat? Pentru că noi încă trăim în aceste trupuri de păcat și continuăm să greșim. Okay, before we trust in Christ, we're guilty before God. Deci înainte să păcătuim, înainte să ne încredem în Hristos, suntem cu toții vinovați înaintea lui Dumnezeu. But as soon as we accept him into our hearts, accept Jesus Christ as our Lord and Savior, not guilty. Dar în momentul în care noi îl primim pe Iisus Hristos în inima noastră, din momentul acela suntem nevinovați. Isn't it incredible how many religions, how many things are out there today that make it so difficult? Nu este incredibil că pur și simplu vom fi mântuiți? But to spend eternity in heaven with the God of this earth, this world, it's accepting his son as our Lord and Savior. Este incredibil că noi putem să petrecem eternitatea cu Dumnezeu doar crezând în Hristos. God justifies sinners. Dumnezeu justifică păcătoși. He doesn't justify the ungodly. Nu justifică pe cei neprihăniți. Pe cei fără de How did you say that? No, I just said that God justifies sinners. Oh, he doesn't justify the ungodly. Deci el nu justifică pe cei fără de pe cei necredincioși, da, mersi, scuze. Because what happens is until I accept that I'm ungodly, until I accept that I'm a sinner. Deci practic până în momentul în care eu nu accept că sunt fără de Dumnezeu și sunt cu adevărat păcătos, I don't realize my need for God until I accept that I'm a sinner and I'm separated from God. Nu realizez nevoia de Dumnezeu și nu realizez totodată nevoia mea de el. And that's what happened with Peter. Peter separated himself from the Gentiles. Și asta este ceea ce a făcut Petru aici. El practic s-a separat de evrei, de cei dintre neamuri. Paul said to Peter, "You didn't find salvation through the law." Pentru că Pavel îi spune lui Petru, să știi că tu nu ai găsit mântuirea prin lege. You found it through faith in Christ. Ai găsit-o prin credința în Hristos. Now after you're saved, acum după ce ești mântuit, you go back to the law. Mergi înapoi către lege. So you are saying that Christ alone could not save you. Deci practic tu spui Iisus nu a fost capabil să mă mântuiască doar prin ce a făcut. Does that make sense to you guys? Înțelegeți? Yeah, it's not too much. Okay. It took me a little while. I had to sit there and pray for it for a little while. A trebuit să mă rog pentru aceste lucruri. Nu a fost chiar așa de simplu. By going back to legalism, as Paul said to Peter, by going back to the law, you were building up what you already tore down with grace. Întorcându-te la lege, practic dărâm tot ceea ce tu ai clădit, tot ceea ce tu ai construit către har. Okay, so Peter went around preaching that you don't have to serve under the law. You can be saved by grace through faith in Christ Jesus. Deci Petru predica, spunea oamenilor, nu trebuie să vin apoi la lege, trebuie doar să crezi în Iisus Hristos și prin har vei fi mântuit. So by saying that, the only way to heaven is through Christ. Deci clar, spunând asta, spunea clar, singura modalitate de a merge în cer este doar prin Hristos. So there's no longer you're not going to be able to get to heaven through the law. Deci e clar, nu poți să mergi în cer prin lege. But so what Peter did by going away from the Gentiles and moving back over to the Jews. Deci Petru practic renunțând la lege și întorcându-se către evrei, către neamuri. By doing that now he's building the law back up saying okay. Deci practic el pur și simplu a dărâmat zidul harului și începe să construiască acest zid de lege. Because the Judaizers, the legalists, they were wanting to mix the law and grace together. Pentru că practic acești iudaizatori, ei asta făceau, încercau să amestece harul cu legea. Nu erau separate, erau împreună. But we know that they don't mix. Dar știm clar, aceste lucruri nu se întrepătrund, harul și legea. And as I said, the law is good to reveal our sins, that we're sinners. Așa cum am spus, legea este bună să ne ajute să ne descopere păcatul și natura păcătoasă. But you cannot get to heaven by obeying the Ten Commandments. Doar că nu poți să ajungi în cer doar supunându-te celor 10 porunci. He says if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Pentru că la un moment dat spune dacă Iisus dacă neprihănirea vine prin lege, atunci Iisus a murit în zadar. The law says you have to do. Legea spune trebuie să faci. But grace says it's done. Dar harul spune s-a terminat. All right, let's go ahead and close. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father God, we thank you so much for your word. Tatăl nostru, îți mulțumim așa de mult pentru cuvântul tău. Lord, we just ask that you would help us to have understanding. Te rugăm să ne ajuți să avem înțelegere. You give us the Bible to give us life. Ne-ai dat cuvântul tău, Doamne, ca să avem viață. Every word that comes out of your word is life to us. Orice cuvânt care vine din cuvântul tău este viață pentru noi. Open our eyes to see that more and more each and every day. Te rugăm să ne deschizi ochii ca să vedem acest lucru din ce în ce mai mult. Give us a passion, Lord, to seek you with our whole hearts each and every day. Dă-ne, Doamne, pasiune să te căutăm în fiecare zi cu adevărat. Use us this week, Lord, as we go out doing our daily lives. Folosește-ne săptămâna aceasta în timp ceea ce noi ne facem lucrurile de zi cu zi. Open up opportunities for us to give you glory, Lord. Te rugăm să ne deschizi, să ne dai oportunități, Doamne, ca să-ți dăm ție glorie. We thank you and we praise you, Jesus. Îți mulțumim și te slăvim. Amen. Amin.